มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเหตุเกิดที่ปทุมธานีนี่เองครับมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนบ้าอยู่ในหมู่บ้านเขาหิวก็ขอแม่ค้ากินใครไม่ให้ก็ทำปากขมุบขมิบใส่ไม่มีเสียงออกมาแต่ก็ทำให้แม่ค้าโกรธแช่งด่าโบกมือไล่จะเพิดให้เขาไปไกลๆหน้าตาคนน่าเกลียดเนื้อตัวสกปรกก็มีคนบอกว่าเขาไม่ใช่คนไทยหรอกเป็นคนต่างชาติหนีเข้ามาหากินแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านเมืองของตัวเขาชอบอยู่แถวๆซอย10ข้างบ้านหลังใหญ่ที่เจ้าของบ้านไม่ค่อยได้อยู่บ้านหลังนี้มักจะปิดเอาไว้เจ้าของเป็นชาวญี่ปุ่นได้เมียไทยเดินทางไปมาพออยู่มาวันหนึ่งตอนเช้าๆมีคนไปเจอว่าคนบ้าคนนี้นอนขดตัวตายอยู่ที่ข้างกำแพงรั้วบ้านหลังนั้นเสียแล้วเขานอนตัวแข็งทื่อทั้งมูลนิธิทั้งตำรวจก็มากันแล้วก็เอาศพเข้าไปตามร่างกายไม่มีบาดแผลก็สันนิษฐานว่าหัวใจล้มเหลวแต่บางคนบอกว่าคงจะเป็นลมตายเพราะหิวข้าวแล้วไม่มีอะไรจะกินก็เลยล้มจับตายไปชาวบ้านละแวกนั้นก็กลัวผีคนบ้านี่เพราะว่าคืนต่อมาหลังจากที่เขาตายหมาแถวๆนั้นก็ส่งเสียงเห่าหอนรับกันอย่างหวยหวนชาวบ้านก็พากันหวาดกลัวตามธรรมดาแล้วซอยนี้จะมีคนสัญจรไปมาจนดึกดื่นแต่ว่าคืนนั้นผิดปกติมากผู้คนไม่รู้หายไปไหนกันหมดคุณศักดาเองตามธรรมดาแล้วจะอยู่ทีวีอยู่จนดึกบางคืนก็อ่านหนังสือแต่คืนนั้นก็ไม่กล้าอยู่ดึกรีบขึ้นนอนตั้งแต่หนังละครจบแม้ว่าจะไม่มีใครอยากผ่านแถวบ้านญี่ปุ่นหลังนั้นแต่คนที่หลีกหนีไม่พ้นก็คือคนที่เป็นยามของหมู่บ้านที่จะต้องขี่จักรยานเที่ยวดูความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านจะต้องขี่จักรยานผ่านแถวนั้นเป็นช่วงไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องผ่านไปผ่านมาตามหน้าที่อยู่แล้วยามคนหนึ่งขี่จักรยานผ่านไปตอนดึกสงัดของคืนนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นคนไม่กลัวผีหรอกเพราะเคยเป็นทหารเกณฑ์มาแล้วไม่กลัวอะไรนอกจากคนน่ากลัวกว่าผีไม่น่ากลัวไม่มีตัวมีตนมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกยามคนนี้ตัวสูงใหญ่ผิวคล้ำเป็นคนมาจากสุพรรณเขาผ่านไปทางบ้านญี่ปุ่นตอน2:00ก็เงียบมากทีเดียวคนนอนหมดละหมาที่เคยอยู่แถวนั้นคืนนั้นก็ไม่มีให้เห็นเขาก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมหมามันหายไปไหนกันหมดแต่พอเขาขี่จักรยานผ่านไปข้างบ้านญี่ปุ่นเท่านั้นจะพวกหมาที่อยู่ห่างออกไปมันก็พากันส่งเสียงเห่าหอนเย็นเยือกขึ้นมาดื้อเขาก็ยังบ่นว่ามันเป็นอะไรของมันวะมันหอนทำไมที่เขาบ่นไม่ใช่กลัวเพราะรำคาญแต่พอเขามองไปตรงที่คนบ้านอนตายเขาก็ต้องแปลกใจที่เห็นใครก็ไม่รู้มานอนตรงนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้คิดเป็นผีคิดว่าเป็นคนมากกว่าหรือไม่จะเป็นกองอะไรสักกองหนึ่งที่ใครเอามาทิ้งไว้ตามหน้าที่มาเห็นสิ่งไม่ปกติก็จะต้องตรวจสอบดูเขาก็ขี่จักรยานไปใกล้ๆมองดูให้รู้ส่องไฟฉายในมือพอเขาเห็นก็แปลกใจเพราะว่าที่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นคนแล้วคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นคนบ้านั่นเองอยู่ในชุดเดิมสีกรมท่าเก่าๆมอมแมมขาดปูปะเต็มไปหมดแล้วก็เสื้อผ้ากระรุ่งกระริ่งทั้งตัวเลยทั้งเสื้อทั้งกางเกงยามนึกได้ว่าเอ๊ะคนบ้าคนนี้มันตายไปแล้วมันนอนอยู่ได้ยังไงหรือมันไม่ตายถ้าตายมันจะมานอนตรงนี้ได้ยังไงกันหรอยามก็เลยถามไปว่าเฮ้ยเองยังไม่ตายหรือว่าไหนก็ว่าเองตายแล้วไงอ่ะร่างนั้นไม่กระดุกกระดิกยามก็เลยถามอีกร่างนั้นก็นอนเฉยยามก็เลยเลิกสนใจขยับจักรยานจะขี่ต่อไปตอนนั้นเองที่ว่าร่างนั้นขยับตัวขึ้นมาลุกนั่งยามก็เลยส่องไฟฉายใส่หน้าพอเห็นใบหน้านะก็ชะงักหน้ามันเขียวๆคล้ำๆริมฝีปากซีดๆตามันก็เบิกโพลงแข็งทื่อไม่กระพริบสู้แสงไฟแต่ว่าไม่เห็นมีแววตาในสองตานั้นเลยเอ๊ะไอ้นี่มันไม่ใช่คนนี่วายามคนนั้นพูดออกมาอย่างนี้เลยทีเดียวละเสร็จแล้วเขาก็รีบถอยจักรยานแต่จักรยานก็กลับล้มเพราะขาของเขาไปขัดกับล้อรถก็เลยทำให้รถล้มตัวเขาเองก็หงายท้องก้นกระแทกไฟฉายนี่กระเด็นจากมือเขาก็รีบลุกขึ้นเพราะว่าไอ้เจ้าคนบ้านมันลุกขึ้นแล้วย่างสามขุมเข้าหาเขาก็เลยออกวิ่งอย่างเร็วแล้วแต่ไม่ได้ร้องให้ใครช่วยวิ่งอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้หันมามองข้างหลังเลยจนไปถึงป้อมยามถึงได้บอกเพื่อนยามได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็มี2คนละสิก็พากันย้อนกลับไปดูอีกไปเอาจักรยานแต่ก็ไม่เจอผีคนบ้าอยู่แถวนั้นมีแต่หมายังหอนกันอยู่พอเช้าข่าวยามโดนผีหลอกก็ลือกันแซดเลย พวกแม่ค้าแม่บ้านก็พูดกันเอ็ดไปหมดยามคนนั้นก็ไม่ปิดบังไม่กลัวอายก็เล่าให้ใครต่อใครฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวมากยิ่งขึ้น7วันหลังจากที่คนบ้าตายไปคนก็กลัวกันมากที่สุดเลยแล้วคืนที่7น่ะผีก็มามีคนเห็นว่ามันนั่งอยู่ตรงที่ตายหมาก็หอนกันโหยหวนเขาก็ต้องสวดมนต์กันบอกให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วจะทำบุญไปให้ผีก็เลยหายไปทุกวันนี้ความกลัวจางกันไปแล้วครับแต่ว่าบางคนก็ยังกลัวอยู่แต่ผีเนี่ยคงไม่อยู่แล้วเพราะว่าเจ้าของบ้านที่ว่าเนี่ยบ้านญี่ปุ่นนั่นน่ะคงทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณในคนบ้านี้แล้วหรือไงไม่รู้เห็นหายเงียบไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากที่ทำบุญแล้วมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังในหลีนี่เมียแกชื่อชมนะชมพู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ใครๆเขาเรียกยายชมมีลูก5คนอาชีพทำนาแต่ว่ามีเครื่องไฟขยายเสียงด้วยใครมีงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานศพแกรับหมดอ่ะมีรายได้อีกทางก็คือเครื่องไฟขยายเสียงนี่แหละเขาก็มีชื่อเรียกขานกันเขาเรียกกันหลีบริการว่างั้นคืนหนึ่งในหลีเอาเครื่องไฟไปทำที่บ้านนาเขตติดต่อกันกับหมู่บ้านที่ในหลีอยู่อาศัยไปทำเครื่องไฟแล้วก็ยังถีบจักรยานกลับมาบ้านได้ด้วยเพราะมันไม่ไกลเป็นงานศพคนตายอายุ50ปีผู้หญิงชื่อนางมุกดาโดนผัวยิง5นัดด้วยความแค้นที่นางเอาใจออกห่างผัวนางมุกดาเนี่ยชื่อนายยูนเป็นช่างไม้รับปลูกบ้านทั่วไปใครจะต่อจะเติมก็ทำได้คิดราคาไม่แพงเป็นคนนิสัยดีตัวสูงใหญ่หัวเราะง่ายยิ้มฟันขาวเยอะนางมุกดากับช่างยูนเนี่ยมีลูกด้วยกัน3คนโตเป็นวัยรุ่นหมดแล้วความจริงครอบครัวนี้ก็น่าจะอบอุ่นดีถ้านางมุกดาแกไม่เอาใจเป็นอื่นเหตุที่นางมุกดามักมากในกามคงจะเพราะช่างยูนแกไปทำงานไกลๆไม่ค่อยได้กลับบ้านบ่อยก็เลยทำให้นางมุกดาแกเปลี่ยวใจชู้นี่ไม่ใช่ใครคนข้างบ้านรุ่นลูกซะด้วยซ้ำไอ้หมอนั่นอายุเพิ่งจะ19เท่านั้นเองเขาว่านางมุกดาเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อนอ่อยเหยื่อเด็กมันก็เลยสนองความต้องการเขาให้คนเราเพราะมันตายไว้เรื่องพยังงี้ซะมากต่อมากมาแล้วตัณหาพาหน้ามืดตามัวมีลูกมีผัวอยู่แล้วตัวเองก็ไม่ใช่อายุน้อยๆ50แล้วครึ่งคนก็ไปแล้วยังทำบัตรสีอีกคนเขาก็ว่ากันอย่างงี้ทั้งนั้นนางมุกดาเล่นชู้กับไอ้เด็กหนุ่มคนนั้นจนกระทั่งเรื่องแดงขึ้นมาชาวบ้านเขารู้กันแล้วเขาเห็นแอบนัดเจอกันที่กระท่อมหลังสวนคนสอดรู้สอดเห็นมีเยอะไปแอบย่องดูจนเห็นกับตาก็เอามาเปิดเผยเรื่องมันก็มาเข้าหูช่างยูนเข้าสิช่างยูนก็ถามเมียตรงๆว่ามีอะไรกับไอ้แก้วหรือเปล่าเมียก็บอกไปว่าเปล่าไม่มีสาบานได้เลยอย่าไปเชื่อปากชาวบ้านมันพูดอย่างโน้นอย่างนี้ช่างยูนก็เชื่อเมียแต่แล้วก็มาเห็นคาหนังคาเขากลางวันแสกๆกลับบ้านผ่านมาทางสวนได้ยินเสียงแว่วๆว่าใครมาทำอะไรกันในกระท่อมเลยย่องเข้าไปดูก็เลยเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเพราะความโกรธจัดนั่นเองก็เลยวิ่งไปเอาปืนมาจากบ้านถีบประตูกระท่อมแล้วก็ยิงไป5นัดโดนเมียทั้งหมดเลยส่วนไอ้แก้วนกรู้มันพุ่งตัวออกไปข้างฝากระท่อมมาวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงหนีตายไปได้มีแต่เมียเท่านั้นที่นอนตัวขาวเปื้อนเลือดแดงอยู่งั้นนะช่างยูนยิงเมียแกแล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจยอมรับว่าฆ่าเมียเพราะความแค้นทนไม่ไหวนางมุกดากลายเป็นผีเฮี้ยนหลอกหลอนในหลีช่างไฟที่ไปทำเครื่องไฟงานศพของนางเองศพนี้ตั้งที่วัดในหลีเกิดเหนียวตัวขึ้นมาไปอาบน้ำข้างศาลาตอนเกือบตีหนึ่งแล้วคนฟังพระสวดศพกลับกันหมดแล้วมีพวกขี้เมาอยู่สองน้ำคนกินเหล้าโขกมารุกกันเปกเปกๆอยู่บนศาลาศพก็ตั้งอยู่กลางศาลาแหละในหลีกำลังอาบน้ำอยู่มันค่อนข้างมืดก็รู้สึกว่ามีใครมองก็เหลียวไปข้างหลังก็ไม่เห็นใครแต่พอหันกลับมาก็สะดุ้งเพราะว่ามีร่างหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดร่างนั้นมีลำคอที่ยาวมากจนในหลีต้องแหงหน้ามองเห็นหัวใบหน้ากำลังก้มมองลงมาที่เขาในหลีตกใจทิ้งขันที่กำลังตักน้ำจากโอ่งอาบร้องลั่นในผีหลอกผีหลอกออกวิ่งหนีพระเขามาหลุดลุยรีบจับเอาไว้ผีก็ยืดคอตามมาในหลีเพ่นขึ้นศาลาพวกขี้เมาถามว่าหนีอะไรในหลีก็บอกว่าหนีผีคอยาวขี้เมาพากันไปดูก็ไม่เห็นอะไรแต่ช่างหลียืนยันว่าเป็นผีจริงๆคอมันยาวเหลือเกิน ในหลีเล่าว่าหน้าตานางมุกดาชัดๆเลยเขาเห็นถนัดชัดเจนว่านางมุกดานี่กลายเป็นผีคอยาวไปแล้วพวกขี้เล่าไม่ค่อยเชื่อคิดว่านายหลีตาฝาดไปเองแต่นายหลีก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆไม่ได้เมาด้วยเพราะไม่ได้กินเหล้าตาก็ยังดีอยู่แล้วก็ไม่ได้อดนอนเนื่องจากคืนนี้สวดศพเป็นคืนแรกโดนผีหลอกและทำให้นายหลีกลัวมากค่ำมืดไม่กล้าลงจากศาลาไปคนเดียวต้องหาเพื่อนไปด้วยไม่ใช่ในหลีคนเดียวที่เจอผีคอยาวตะแกคนหนึ่งขี้เมาที่อยู่เฝ้าศพก็เจอในอีกคืนหนึ่งปวดฉี่ไปยืนแอนอยู่ข้างเสาศาลาเนี่ยมีมือมาสะกิดหัวไหล่เหลียวไปก็เห็นผีคอยาวยืนหน้ามาใกล้ๆแต่คนนั้นร้องลั่นเลยเป็นลมล้มลงไปตรงนั้นเลยดีที่ไม่ตายคนช่วยกันหามขึ้นศาลาเอายาหม่องมาให้ดมฟื้นขึ้นมาได้เล่าให้ฟังจนหมดว่าเจอผีหลอกยังไงแต่พอเผาศพไปแล้วนางมุกดาก็ไม่ได้หลอกหลอนใครอีกแต่ก็มีชาวบ้านก็พูดกันว่านางมุกดาเนี่ยต้องไปเกิดเป็นเปรตเพราะทำบาปกรรมนอกใจผัวตอนหลอกคนก็คอยาวคงจะต้องไปเป็นเปรตแน่ๆเออเวรกรรมจริงๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์ยอดกับอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเดี๋ยวพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ